Бідна удовонька й той пшені чинькосі. Ой, та бідна, бідна удовонька й той пшені чинькосі. А посіявши, стала його чистія, ой, заволо, ой, заволочивши, ставай, бо, Богай просить. Ой, заволо, ой, заволочивши, ставай, бо, Богай просить. Родні добрий Боже, пшені теньку яруй, найвдовіни, найвдовіни дітоньки ще й навдовонькуйся. Найвдовіни, найвдовіни дітоньки ще й навдовонькуйся. Ще й удовонька та й до дому й не прийшла. Ай же й люди, ай же й люди кажуть, що й пшені ченька й зиш. Ай же й люди, ай же й люди кажуть, що й пшені ченька й зиш. Ай ще й удовонька й та й на лавуй не сіла. Ай же й люди, ай же й люди кажуть, що й пшені ченька й сміла. Ай же й люди, ай же й люди кажуть, що й пшені ченька й сміла.